Balen Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, ni saa 7 na dakika 20 majira ya Afrika Kati, sawa na 8 na dakika 20 wakati wa kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, na tuanze na muhtasari wake. Kikao cha wakuu wa mataifa nchi wanachama soko la pamoja mashariki na kusini mwa Afrika COMESA kilichokuwa kinatarajiwa kufanyika nchini hapa Burundi mwezi wa 4 chaahirishwa. Takwimu za waliojisajilisha kushiriki chaguzi kuwa zaidi ya 100% ni jambo la kawaida kwa mujibu wa Wizara ya Mambo Ndani. Hali hiyo imetokana na baadhi ya raia wanaorejea kutoka mishoni na wale ambao wanaohama kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Wizara ya Ushirikiano wa Kimataifa inasema ipo mbioni kutatua tatizo la raia wanaosafiri kwenda nchini Senegal wanaolipishwa visa, wakati ambapo Burundi ni taifa miongoni mwa mataifa ambayo raia wake wanaingia Senegal bila kulipa visa. Na ugenini, tutamulikia yanayojiri nchini Rwanda kunaporipotiwa wakimbizi watano kutoka DRC waliouawa. Nigeria, serikali yaomba msamaha kuhusu utekwaji nyara wa wasichana. Huko nchini Syria, Umoja wa Kimataifa watarajia kuchukua uamuzi kuhusu mapigano nchini humo. Tuse Mitebusi ndio fundi mitambo. Punde habari rasmi. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Meya wa jiji la Bujumbura watolea wito wakazi wa jijini hapa na wafanyabiashara kuangazia majumba yao na maeneo ya kazi ili kupambana na wizi. Amefahamisha hayo katika mkutano na viongozi wa ngazi za chini katika manispaa ya Bujumbura. Fredi Mbonima ameutolea pia wito raia kuzingatia swala la usafi. Kikao cha wakuu wa nchi wanachama soko la pamoja mashariki na kusini mwa Afrika COMESA uliokuwa unatarajiwa kufanyika nchini hapa Burundi mwezi wa 4 mwaka huu umeahirishwa. Kiongozi wa tume ya maandalizi ya mkutano huyo anafahamisha kwamba ni kutokana na kikao kingine cha jumuiya ya madola Commonwealth kinachotarajiwa kufanyika Uingereza mwezi huo wa 4. Zeferema Niratanga amefahamisha hayo wenzetu wa Radio Taifa. Tumsikilize akikalimaniwa hapa na mwenzetu Medar Niyonguru. Mwezi wa 4 mwaka huyu kulikuwa kumeandaliwa mkutano wa wakuu wa nchi wanachama wa soko la pamoja COMESA, ila wakati huyo kumeandaliwa mikutano mingine hususan mkutano wa nchi wanachama wa jumuiya ya madola Commonwealth utakaofanyika mwezi huyo huyo wa 4 Uingereza. Na mnatambua kwamba nchi wanachama wa COMESA, nchi 9 ima 10 dhidi ya 19 zipo kwenye jumuiya hiyo ya Commonwealth. Mkutano huyo wa COMESA ungelifanyika tangu tarehe 9 hadi 19 mwezi wa 4 mwaka huyu. Shukran Medarni Yonguru. Kuonekana kwamba takwimu ya waliojisajilisha katika daftari wapiga kura kwenye kura ya maoni na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 ni zaidi ya 100% ukilinganisha na takwimu zilizokuwa zinategemewa, hamna sio jambo la ajabu. Hayo inafahamishwa na msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani baada ya tume huru ya uchaguzi seni kufahamisha takwimu ya waliojisajilisha ambao ni 112%. Terence Nairaja anasema hayo ni kutokana na raia wanaoendelea kurejea kutoka uhamishoni baada ya takwimu zilizokuwa zinategemewa na tume seni. Tumsikilize Nairaja Terence akikalminiwa na mwenzetu Pablo Wajuavo. Igituma bishora kuduga ni iki ubwa mbere hari abantu bawo sababu inayopelekea takwimu kupanda ni nini? Kwanza wanaorejesha ambao hawakusajiliwa na pia wanaohama kutoka mkoa mmoja na kwenda mwingine, wakati waliposajili takwimu inabadilika. Hamna la ajabu ni hivi, na watu waelewe. Unaandaa kukiwa raia kadhaa, ila hawa kadhaa ulihesabu wachaguzi za mwaka 2020. Hii inamaanisha kwamba kwenye chaguzi za 2020 wataongezeka. Ndio hapa sasa unasikia wanasema wamekuta ni 111%. Ni kawaida na huwa inafika. Nimetaka kufafanulia raia watambue idadi hiyo imetokea wapi. Ndivyo inavyokuwa. Nagombe kufanya kukira wanabumve biwa vyavuye Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Tatizo la umeme kukatika katika kwenye miji ya mikoa Bubanza tangu Jumatano hii limesababisha hasara nyingi za kiuchumi. Hayo yanafahamishwa na wafanyabiashara tofauti wanaohitaji umeme, mathalan mashine za kutwanga, wamiliki wa studio, ima wa saluni na kadhalika. Raia wanaomba viongozi wa Regideso kutoa mwanga na kupatia jawabu tatizo hilo. Shughuli zinazohitaji umeme zimekwama katika kitongoji cha Gashasha, eneo la Kigwena, tarafa ya Rumonge, yapata miezi miwili. Wanaoshughulika kwa kutumia umeme wamepoteza matumaini. Hapo ni wakati ambapo kiongozi wa kitongoji hicho anafahamisha kwamba tayari ameripoti kwenye shirika la Regideso. Nao mwalimu mkuu wa shule ya upili la Saint Augustine eneo la Birimba mjini Rumonge ameingizwa kwenye jela la polisi Rumonge. Rene Nitegekwa anashutumiwa kuadhibu wanafunzi wanne, wanafunzi wanane kumradhi, kwa kuwachapa fimbo miguuni baada ya wanafunzi hao kugoma kulipa ada ya shule na kukataa kuwaleta wazazi ili wajieleze. Wawili miongoni mwa wanafunzi hao walianguka kwenye uwanja wa shule, wakibaini kwamba walianguka baada ya kuchapwa na baadaye kupelekwa hospitalini. Ni wakati wenzao sita waliendelea na visomo kama inavyofahamishwa na baadhi ya walimu wa shule hiyo, ambao wanachukulia adhabu hiyo kama kupita kiasi. Na wizara ushirikiano wa kimataifa inasema ipo mbioni kutatua tatizo la raia wanaosafiri kwenda Senegal wakilipishwa visa, wakati ambapo Burundi ni moja miongoni mwa taifa ambayo raia wake hawalipi visa wanapoingia nchini humo. Balozi Bernard Ndairaja, msemaji wa wizara hiyo, anasema tatizo hilo litapata ufumbuzi siku zijazo. Tumsikilize balozi akikalimaniwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Hariho abantu bamaze kuduhamagara mu buryo bwa telefone. Tumepigiwa simu na watu wakitueleza tatizo hilo la kuendelea kulipa pesa za visa ya kuwaruhusu kuingia nchini Senegal. Habari hizo pia tumezisikia kwenye vyombo vya habari hapa nchini. Katika wizara ya mambo ya ushirikiano wa kimataifa tunatambua tatizo hilo na tunalifuatilia kwa karibu. Siku zijazo tunatarajia kutatua tatizo hilo. Hapa siwezi nikatoa muda maalum wa kuwafahamisha ni lini tatizo hilo litatafutiwa jawabu, sababu mtu anapoanza shughuli kuna kipindi inakuwa vigumu kutoa ahadi, ila kama mlivyowasiliana na sisi mtafahamu hivyo siku za baadaye, ili tuangalie kwamba tutakuwa tayari tumepata jibu maridhawa. Na mpenzi msikilizaji, na sasa tumulike na ujiri ugenini. Wakimbizi watano kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wawa katika maandamano nchini Rwanda. Umoja wa Mataifa watarajia kuchukua muzi kuhusu mapigano Syria, na nchini Nigeria serikali ya umba msamaha dhidi ya utekwaji wa wasichana. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajua. Polisi nchini Rwanda imetangaza leo Ijumaa kwamba wakimbizi wasiopungua tano kutoka DR Congo ndio waliuawa katika maandamano dhidi ya kupunguziwa chakula katika kambi yao ya Kiziba mashariki mwa Rwanda. Katika vurugu hizo wakimbizi 20 walijeruhiwa kwa mujibu wa polisi ya Rwanda. Hata hivyo polisi ya Rwanda inadai kuwa katika ghasia hizo polisi 7 walijeruhiwa na takribani wakimbizi 3000 kutoka DR Congo wanaendelea kuandamana tangu siku ya Jumanne nje ya ofisi ya Umoja wa Mataifa dhidi ya uamuzi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR wa kuwapunguzia chakula katika kambi yao. Nchini Nigeria kumekuwa na ongezeko la hali ya hasira kwa wazazi wa wasichana wanaodaiwa kutekwa na kundi la wapiganaji la Boko Haram, ambao siku ya Jumatatu wamevamia shule moja ya wasichana nchini humo. Wazazi wa wanafunzi hao walikuwa bweni shule ya Dapchi wamesema kuwa hadi sasa hawaelewi mahala walipo watoto wao. Serikali ya Nigeria imetoa kauli ya kuomba radhi kwa taarifa zisizo sahihi zilizotolewa siku ya Jumatano kwamba baadhi ya wanafunzi waliokolewa na vikosi vya serikali na wakati si kweli. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajia kukutana leo Ijumaa kupiga kura juu ya muswada wa azimio kuhusu usitishwaji wa mapigano kwa muda wa siku 30 nchini Syria. Muswada huyo unalenga kuhusu kusafirishwa kwa misaada ya kibinadamu katika eneo la mapigano na kuondoa watu waliojeruhiwa na wagonjwa. Shukran Ernest Pablo wajuwabo ni kwa taarifa hii ambayo tunatamatisha taarifa habari, ila kabla kutamatisha ni kusomee muhtasari wa habari zenye kikao cha wakuu wa mataifa ya nchi wanachama soko la pamoja mashariki na kusini mwa Afrika COMESA kilichokuwa kinatarajiwa kufanyika nchini hapa Burundi mwezi 4 kimeahirishwa. Takwimu za waliojisajilisha kushiriki chaguzi kwa zaidi ya 100% ni jambo la kawaida kwa mujibu wa wizara mambo ya ndani. Hali hiyo imetokana na baadhi ya raia wanaorejea kutoka uhamishoni na wale wanaohama kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Wizara ya Ushirikiano wa Kimataifa inasema ipo mbioni kutatua tatizo la raia wanaosafiri kwenda Senegal wanaolipishwa visa, wakati ambapo Burundi ni taifa miongoni mwa mataifa ambayo raia wake wanaingia nchini humo bila kulipa visa. Na ugenini tumemulikia na ujiri nchini Rwanda kunaporipotiwa wakimbizi watano kutoka DRC waliouawa. Nigeria serikali yaomba msamaha kuhusu utekwa nyara wasichana, huku nchini Syria umoja wa kimataifa ukitarajia kuchukua uamuzi kuhusu mapigano nchini humo. Langu jina ni Balin Havyarimana, mitambo likuwa nami tuse eme tuse mitebutsi. Tukutane tena saa 10 la siri katika habari kwa ufupi.